ale nit nonu melo yalla yi dañuy am fuñu tambalé ak man astaghfirullah turu yalla yi bok dañu am fuñu tambalé manam yalla bi mi tuddu khaliqu dafa fekk nak am ñumuy bind motax mu tuddu ñu tuddu len khaliq waye amam ku ñuy bind di am khaliqu amul manam nit nonu tamit ak yenen ak yenen yo xamne lolu leral lon nañ ko ci biñu tafsir suratul fatiha ci njaal beenu biñu wa ci bismillah ci basmala bi lolu bi leral lon nañ ko lolu yep wax joju comme ni al-qurtubi wax rahimahullahu ta'ala neena sen wax joju nak par contre mom mo geuna bon wax gi nga xamne mom lañu wax ne yalla manam amul cadeau niki nonu go xamantene mom lu bind ala kulli hal liñ ci nam dal moy ñom dal ay nit lañ ñoo xamantene lepp lu seen xel nangul ñom duñu ko nangu bok na ci li geuna bon li geuna garaw li nga xamantene mom manam mom lañuy doxé matalan hatta a hadith hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam bala ñu ko nangu dañuy wax juroom benelu condition ndax ñeneen ñi ndax wa al-sunnati wal jamaa juroomi condition lañ ko tegal ñom outel nañ ko juroom benel mom moy da wara duppo akum xel kon manam te lool subhanallah lool mom moy manam musibe bu mak bi nga xamantene mom mo dal xer bobu waye nak wol waye ñom kon ver gog nga xamne mom lañu bëro won ci Hassan al-Basri amna ñu ne Sayyidina Ali lañu bëro waye li juk radiyallahu anhu waye li juk moy ne Hassan al-Basri mom lañu garu jugi ci gad mom la Ata ibn Wasil jugi ci bërepp mam ci njangom ba daldi dem ber ay xalaatam daldi dem ber ay nit top ko motax ñu tudde len Mu'tazila loolu moy li nga xamantene moy li degeert moy li yanu mana ndax fekke wuñ jamono Sayyidina Ali ñom fekke wul won Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lol moy li djub te lol moy li ragneko yenen moné kon nak amran ibn husayn radiyallahu ta'ala mi ñuy netali neena anna rasulullah nek ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam raa dafa gis rajulan ben way mu'tazilan mbirum nek aji beru lam yu sall julli wul fil qawmi ci bir nit ñi manam moy lolu day tekki beru manam baat lam yu sall julli wul fil qawmi ci bir nit ñi day tekki li nga xamantene mom moy wax li nga xamne mom moy beru lolu nak manam insha Allah taala amna ay jangat yo xamne dinañ ci ñew buñu yexé ci jangat ci li nga xamne mom lañuy jangé ci hadith bi faqala muneko ya fulan ey yow diw ma manaka ana lan mo tere anta salliya ci nga julli fil qawmi ci bi nit ñi manam kon lan mom moy li nga xamne mo la tere yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam wax tudon na waji bim nan ko ey yow diw ndax xamne nit suy wax ak nit dinako diw manam nit ci wax nit daf koy wax wax ko ci tour wo xamantene tour wu ñu xam la legi nak ñi nga xamantene ñom ño solo hadith bi teli feñ moy Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu mom mu tuddul tour wa joju lol tamit ay njanga tege ci insha Allah yemune kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ko ma manaka ana lan mo la tere antu salliya ci nga julli fil qawmi ci bir nit ñi faqala muneko yenente bi sallallahu alayhi wasallam muneko ya rasulallah e yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam asabatni daf ma lal janabatun janaba manam man de dama amé janaba manam dafa gentoon lol moy zahir wi ndax kérok ndax bis bobu dañu nelawon dañ don fanan té ñom ay mbolo lañ won ñu and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñom ñu daal wala ma té ndox amutu won ñu boba nak manam ñom kon dañu teddon di nelaw té amuñu biñu amé janaba fi nga xamné mom lañu wacci won ko fam lañu waton amul ndox lol tam insha Allah taala dinañu gis ne kon dana daga nit ci tukki nek ci fo xamantene amul ndox te lolou bu boba kenn duko ci ngagne ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nonu ñom ñu tukki won amuñu won ndox faqala muneko wala bok mu am lenn ci groupe nit ñi ño xamantene amuñu won ndox ndax li nga xamne mom moy zahir bi mom moy ni ñom ñepp dañu waton dañu japp won manam ñi nga xamne dañu warona japp dañu japp waye nak amatul won ndox mu déssé mu len déssé ginnaw bi nga xamantene mom lañu jappor lool mom moy zahiru mbir mi faqala mu dadi wax alayka mang lay denk bi sa'idi tayyib bi sa'idi ci pak gi wa ci xol motax riwaya sahi imam muslim rahimahullahu ta'ala mom daf ni fatazala dafa beru rajulun ben way min al qawmi ci nit ñi lam yusalli bo xamne julli wul maana and ak ñun falam man sarafa bi nga xamantene mom lañ mom la wey nak qala lahu ci lako waxe kon ndekete yenente bi sallallahu alayhi wasallam corriger wu ko non ci bir mbolo mi rek non waye bimu deme bimu pare bimu julle ba pare lako xol gis ne waju jullegul won manam muneko qala lahu ci lako waxe nak rasulullah mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne dafa selmal xol gis ne waji ma nga fele veru te julli wul won moko lolou day warane ki nga xamantene mom moy julli dafa wara nek ci bir sappe warul nek veru fele ci bir sappe comme li nga xamantene mom lañ doon net li dem bi nga xamantene mom lañu gissone gaay nga xamne dañuy taxaw ñom kexé yor sen micro comme niñ koy defé ci yenn jaakay yor sen micro ñom kexé dal taxaw ca gannaaw di kabar di jotali andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gisé ki nga xamne mom dafa veru taxaw feul julli ci ginnaw sappe daf ni ko reprendre ratal su julli ndax su julli daf nako reprendre ratal su julli lolou day tektele ci anam gu leer ci ne ki julli mom kesse ci bit ci ginnaw kokku bu fekenteene moko tayte amna pexe lolou moy jullem baxul te lolou moy li gëna li ragne ko ndax hadith bobu insha Allah taala ci kitabu salat bu ni ñewé ci bu ci li ci salatu jamaa julli nga xamne mom la mbolo yu wara bok di julli ak teggi nga ci aju ak la ci aju ci ay masala insha Allah taala dinañ ko leral dinañ indi wute borom xam xam yi rahmatullah alayhi ci gogu masala donte maliki rahimahullah mbolo ñom dañ ne lolu mën na ne waye li nga xamantene mom lañu mëna dogu mom mo ni lolu bu fekente ne nit ki moko tay lolu mën tane ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxam mo fete ko waxu ñeneen kum kenen ak ñeneen ñuñu mëna doon yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon dafa corriger waji xol ko gis ko ci li mu nekk mu ne ko kon ya fulano e yow diw ma manaka antu salli maana ana lan mo la tere nga daal di jullendo ak ñun kon lool mom moy wane lan mo la tere nga jullendo ak ñun lan mo la ci riwaya sahih imam al-bukhari antu salli fi al-qawmi la wax ci riwaya sahih muslim antu salli maana la wax manam lu la tere nga jullendo ak ñun mun te lool moy dafa xol est ce que amna ngant bala mu koy critiquer mba mu am lu mu koy xasse mbala mu am lu mu koy wax mu xol ba xam amna ngant te lool mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam yag di doxale ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum manam mom daf len di wutal ngant xol ba xam de len di lambatu laaj len ba xam amul lan motax mom am est ce que amna explication bu meuna tax mu gis ci ñom li wute ak liñu warona def manam li lan mom moko waral waye du ñew rek di critiquer comme li nga xamne non la xewé suñu jamono nga xamne ñun buñu gisee nit def lo xamantene zahir bi dafa wuté ak li nga xamne mom moy li jaadu li ñi ñëk def moy critiquer du au lieu ñu jëm ko laaj wala ñu jëma lu ñu tuné est ce que waruta mëna am ngant dedet li ñi ñëk def rek moy critiquer loolu mom jaadu wul eh gis nga de gaay nangam ëpp nako nangam ma lolu betuma wala yu demé nek non té lu wër bo wër moy comme li señ mawdo waxon rek né gaay bénn tayf so sa biñ ko jaxé néna nga dégg ko nan xamone nak mu né ko xamoko won sé yéne nga wax lolu manam du dëgg dé sé yéne nga wax té lolu wax na dëgg waya ala ko xal mu né ko fa qala mu né ko ya rasul allah é yow ndawal yalla li ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala dafni ya nabiy allah ay yow yenent yalla bi sallallahu alaihi wasallam muna asabatni daf ma la lol tamit day tektele ne wajoju julit la te gem na ni yenent bi sallallahu alaihi wasallam mom moy yenent munako kon ya rasulullah ay yow yenent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal di koy wax nak li nga xamantene mom moy ngant gi tax waye li nga xamne mom la ko yenent bi sallallahu ndax manam muy justifier ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom lako laaj ndax mu war ko ci indil ay justification ay justificatif lolou dafa nek lo xamne lu mag la moy ñew fekk nit ñi di julli te duggulo ci seen biir manam di wute ak mbolo julli ñi mo xam ci seen wax la mo xam ci seen jëf la mo xam ci seen doxali la ma dama li nga xamantene mom lañu ne lolou manam wute wul ak alquranul karim wute wul ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah xolal li nga xamantene non la ñen ñi di def su fekenteene tay dañu nek ci biir tekki ji ñu wara jull nga xamne dañuy ñew taxaw fek gaay di jull di kabar ñuy seug ñom ñuy taxaw di xaar pour waaji mo xam gaay dañuy taaya ñom ñu taxaw di xaar du seulma andak li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala an bi nek ci ñaari sahihi te ñu jele ko ci muwatta bu imam malik ñaar imam yu magi al bukhari ak muslim rahmatullahi ala al jami' ñom ñep ñu dal koy bok solo abu hurayra radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafne iza ataytumul masjid fa fala tasawna mun fa alaykum bis sakinati wal waqar mun fala tasawna wa alaykum bis sakinati wal waqar fama adraktum fasallu wama fatakum faqdu wala fa atimu ci yeneen riwaya manam bu fekente ne da ngeen ni ñew ci julli mune fa la tasawna bu len daw wa alaykum bis sakinati wal waqar na ngeen andak ak dal ak wegel mune nak fama fatakum fama adraktum lepp lo xamantene dab ngeen ko ci bi julli fa sallu na ngeen ko julli te lolu manam limu wax ni fama adraktum fa sallu manam lepp lo xamantene dab ngeen ko na ngeen julli bayyi wu ci dara donte nit ki lu tuti la fekke mu ñew julli dab mborom am atté am ngeenelu mboro même bu amul atté mboro ci julli gi mu am ngeenelu mboro lool mom moy li nga xamne moy di geul waye subhanallah xolal benn sujjot bi nga xamantene mom mo koy dab ak bakkar yu bari yi nga xamantene mom moko mom la meuna mo meuna dege ci mom su sujjoté benn sujjot rek mom mu daal ñew taxaw ndax ñaka xawam subhanallah tax barak le pauvre comme niñ ko waxe dal ñew manam djegal giñ ko warone djegal yoy la bakkar yep ngeenel yu mag yi am nek ci su jot ak ñaan gi mu nono ñaan boromam ak le fait que mi ngi gëna djegé boromam ci bu su joté yoy yep dal dikoy recc subhanallah ndax lan ndax ñaka xam gogu na taxaw neena day xaar ba gaay jogat wala bo xam nu muy def wala day xaar ba gaay selmul mu baña jullendo ak ñom te yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa ma adraktum lepp lo len fekke la wax donte tok jotay bu mujju bi la ka baral nga fekke imam bi fi mu ne fa ma adraktum lepp lo len fekke la yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam fa sallu na ngeen ko julli wa ma fatakum lu len fat nak ah fatimu ngeen motali nak legi lol moy li nga xamantene mom moy li war lolou nak gis bi nga xamantene nak mom la gis wajoj kon zahir bi mom moni bimu gisse sahaba bobu radiyallahu ta'ala anhu mudadi ber mom bimu ko gisse gisuko avant muy pare julli ndax bu ko gisson lata muy pare julli don nako wax ne ko lula tere kay dugusi ci bir mbolom est ce julli nga mun ndax xamna ni julli la mun ko kay dugusi ci bir mbolom ga julli kon ton lol la koy wax waye nak bi nga xamni mom la paré comme ni mu nekké ci riwaya sahih imam muslim rahimahullah daf ni fa lamman sarafa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy kon bi mu paré ci lako yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan e yow diw ma manaka an tusalli fi alqawm este ber riwaya sahih imam muslim an tusalli maana lan mo la séré kon nga julendo ak ñun yenen mu ne ko nak yow yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam asabat ni li nga dalna ma janabatun janaba kon janaba mom moy li nga xamantene mom moko dal muna wala ma ci lolou wala ma mom mo ñew ci sahihu imam al-bukhari rahimahullah amma ci sahihu imam muslim rahimahullah koku waxu ci wala ma manam wala ma moy te amul ben ndox la bi la nafiyala la nafiyana motax ñu nasab li nga xamantene mom moy ma motax ñu ne wala ma amul ndox comme buñ nan la rayba abu sikataka ak la junaha yoyep la non lañ wax manam wala ma amul manam la bobu nafiyala moy amul ndox amul kon nak kon lol non manam budon la annahiya bu wa fi'lu mom moy nek ci kanamum manam fi'lu am comme bu nan la taf'al bul def la tuti' bul top ak yu demé nek nonu kon non lañ ko waxe bobo kon dañuy jazm li nga xamantene mom moy baat bu mujju bi te baat bu mujju bi kon fi'lu lay doon moy verbe waye fi baat bi manam li nga xamne mom la mom moy ab ismu la moy tour moy un nom kon bu boba lolu boba la bi dañuy dogu ci nena fi yela day dak manam kon amuma ndox du tout bo xamantene mën na ko jëfëndiko ngir mën ci sango sama ca ngaayal farata kon ci kaw lool bu boba kon ci lañuy xamé ni képp ko xamantene da fay manam nit mënuta tim luddul mu sangu ca ngaayal luddul ne dafa fekk ne dafa man ta sangu ca ngaayal farata su fekkentene dafa amé janaba niki nonu bu ñapam toje mënuta tim luddul ne xana ñapam xana ne dafa fekk ne dafa manuta jëfëndiko ndax nak doyna pour mëna wax leneen li nga xamné mo ci aaju mom moy suwat dako amul wala bok amnako waye yaramam moko atanul wala yu demé nek nonu wala bok mu am luko téré lo xamanteni moko téré jëfëndiko ndax yo xamné insha Allah dinañ ci ñew ci masala yi nga xamné ñom ñoo aaju ci suñu hadith bi fa qala mu daal dikoy wax niko yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal dikoy wax niko alayka ma ngi lay denk bi sa'idi ci parti manam fa innahu ndax mom yak fi ka dana la doy lol mom moy li nek ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala amma li nga xamne mo nek ci sahih imam muslim def ne rek fa amarahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fatayammama bis-sa'id fa salla kon bu lol mom mo ci nek manam def ni fa amarahu def ko digal rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fatayammamu dal tim bis-sa'id ci fak gi fa salla apre mu dal julli kon fa amarahu de ko digal ndigal gogou li nga xamantene mom lolu kon riwayatun bil maana la ndax daf ne rek fa amaruhu de ko digal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waye li day gëna deugëral li nga xamne mom la mbolo ñi nga xamne ñom la jumhur wax rahmatullah alayhim te ñom ñoy hanafi yeey ak maliki yeey ak shafi'i yeey ak khanabilay rahmuhumullah wax gi nga xamne mom lañ wax ne sahaba radiyallahu ta'ala anhum sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ku ci wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na amara rasulullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxe lu digal deug ñom comprendre ni digal boba day am ate hukmul marfu alay am ndax fi ni dafa netali deug manam ci riwaya sahih imam muslim lolu la wax way ci riwaya sahih imam al bukhari dafa leral li nga xamantene mom moy baat yenenbi sallallahu alayhi wasallam jeufandiko ndax dafa wax ne alayka bis-sa'iri fa innahu yakfika alayka dimang li jenk limalay digal ndax alayka ndax ci ala manam mom moy lolou day tekkel ak fiti kaw ak gu waref ak manam lo xamantene da fay nit ki dako wara rango dako wara ngardajo manam dako wara yanu bu fete ko kaw mu nek lo xamantene ak farata lay don ci mom mu nek lo xamantene luko war la ci kaw lolou kon batu fa amarahu kon daf ko digal lolou bu boba mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam lolou ni moy tektale manam kon boba dafa traduire fidèlement li nga xamantene mom moy baat bi muné kon alayka mang lay denk alayka kon li nga xamne mom la lay digal moy sa'id moy nga jog djublu ci pak gi kon boba lolou lako digal niko nak demal nga djublu ci pak gi nga tim kon zahiru wax ji tamit moy ne kon fekkon na ayatu tayammu amna manam mom moy kon tim xamone nako kon lolou mom day tektale ci anam gu leer ci ne kon tim mom a mom mi manam sahaba bi radiyallahu ta'ala xamone nako bi nga xamantene ndax daf ko wax rek ne ko demal ci pakki manam kon mom limu xamul won mom mo de nit ki su amé janaba warna mënu tim loolu la xamul won waye dafa jappone ni tim comme ni nga xamné non la dalé lén ci sahaba yi comme niñ ko jundé won ci suñu jotaay bi wessu ko demé ne ko Abdullah ibn Mas'ud ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñom loolu lañ jappone waye sahaba bi radiyallahu ta'ala anhu mom itam dafa ami nga amne moy zahir hadith bi moy mom tamit lolou la jappone dafa xamul won ne lolou mom mo xew legui nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek dal koy wax ne ko kon demal nga timi ji bu boba fa innahu demal nga ci pak gi manam mon ko nga gëtim fa innahu ndax lolou kan mom yakfi ka dana la doy manam boko defé dana la doy te dana la fegal manam lepp lo xamantene manam janab ndox mënon na lako fegal lepp lo xamantene ndox mënon na lako jariñ bu boba dana la jariñ lool yoy tamit ay masala yu bari insha allah taala dañ ci aju ci manam ci suñu hadith bi insha allah taala buñ ci yexé dinañu leral masala yi nga xamne ñoy wër lu ci manam baat yoy non nga xamne mom lako yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam legui nak waja da du jeffe digal gi nga xamantene mom la def comme ni nga xamne non lañ ko continuer manam imam ki umrah ibn husayn radiyallahu ta'ala dan fatayam mom da du timbi sa'id ci pakki gi mu da def liko yenenti bi wax sallallahu alayhi wasallam mu da ni kon nak fa salla mu da di julli mu ne thumma top nak ajjalani fi rakbin bayna yadayhi manam mudan muy digal mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mudan muy xirtal ci ma gaaw dem mo xamanteni manam fi rakbin ci manam ci comme ci nimu ñewé ci riwayat aw mom ci riwayam daf ni fadaa fulanan kan manam mudadi wo diw muna ak diw mudadi wo diw ak muné wa fada fulana muné kana yusammihi don nako wo don nako tuddu abu raja don nako tuddu wa nasihu awfu way awfu moko faté won muné wada aliyan mudadi wo aliyan fa qala mudadi wa izhaba dem len yen ñaar faftahi yalma ati ngén sakku ji ndox manam kon li ni kon li hadith bi ni manam li comme li imam al hafiz ibn hajar rahimahullah taala riwaya bi nak nga xamne mom lay wax na summa ajjalani fi rakbin bayna yadayhi natlubul ma'a munen fi rakbin manam ci warway ci bayna yadayhi manam ñun mbolo daf ñoo wo ñun ñaar natlubul ma'a bu ko defé ñu wara sakku ju ndox lool mom moy tektalene kon imran ibn husayn radiyallahu ta'ala mom moy ñaarelu nit ki nga xamantene mom mo andon ak ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ci kaw manam ci ñu wara dem wuti ji ndox bi muné wa qad atashna atasham shadida wa qad tafakna deg deg atashna mar nañu atashan ak mar shadidan bu tar batay lool moy riwaya sahih imam muslim mom lañuy nekk jang ni su ko comme niñ ko waxe won sank muné fa bayna ma nahnu bi nga xamantene nak legi ñun nasiru ñu ngi tukki iza nahnu bimra'atin legi ñu daal di gis nak ak jigen wa bi nga xamantene legi nak ñu daal di gis ab jigen sadilatin rijlaiha bayna mazaratayn manam mu ñaari tanki ci digeenti manam ci la tak ñaari mazara manam ñoy ñaari manam baat yo xamantene dañ cey def ndox faqulna laha ñu ne ko aynal ma ana ndox ni qalat mun ay ha mi ngi ni manam moy ha ho da wala manam ñom seen lak do la manam mi ngi ni ndox ma ngi ni de wala la ma alakum wa ñun deer wa non wala ay ha moy hay hata moy ak deer wala ak deer mukk duma la diko jox la ma alakum duma len ko jox qulna ñene fa kam bayna ahliki wa baynal ma'i ana lan mom moy digeunte sa wa sen ñooñ ak ndox mi wala bok ci benen riwaya bi moy ana nan mom moy ndox mi fan la nek nga mën ñuko tektal ci lool mom moy li nek ci li nga xamantene ci li nga xamantene mom mo nek ci riwaya sahih imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene mom la wax lool nak mune masiratul qala mun qalat ndaw sa dal ni masiratu yawmin wa layla manam doxu becc ak goudi manam moy 24 heures manam kon fama joge il y a 24 heures ci la ndox mi ci la amé won ndox mi nena qulna ñu ne ko nak intaliqi ila rasulillah demal ci rasulillah sallallahu alayhi wasallam way lolu bala ñu mu am lo xamantene def nako ci jange ci ñaari mbir yoy mbir mu ñëkk mi mom moy su fekke moy nit ki warna woyof go xamantene bu nekké sax ci bir ay moromam ci bir ay nawlem comme ni nga xamné nonu lañu nekké ni ci hadith bi ni tamit buñu ne ko bu fekkentene dafa am kilifa ko xamne da ko joxe ndigal manam warutu ri lu nan way xana man rek ngay yoon xana lutax ngamay yooni lutax ngamay wax nan man ma dem te alors que ñeneen ñangi fi comme ni nga xamantene loolu manam lu mata baye xel la manam gogu ndax ri gogu non comme ni nga xamantene non la ko jeune pa marta kebe waxe ci waxtanam bi neena bimu deg na ci Cheikh Al-Hadji Abdul Aziz radiyallahu ta'ala wala bok ci ben terem mu nan nit bu reye du am fatwa abadan bakar bu ci nek kullu zambin kana ma'ahu al-fatwa yumkinu an yakuna ma'ahu al-fatwa illa al-kibr reuy rek moy li nga xamantene moy bakar bi nga xamantene nit kuko am du am fatwa du meuna bok ci nit ñi nga xamantene nitu yalla yi lay yu mak yi lay doon manam ndax lan manam bakar bu meuna doon munef na la jéggel bakar bu meuna doon nit ki meuna ca jaar te baña am manam te du ko téré bu amé fatu rek yalla musul ko ci bakar bobu waye nak reuy mom moy li nga xamanteni mom bu nekké ci nit mom fawu du mom du am fatu boba tamit lolou tamit day tax lenen nit ki war nañu tamit di nangu manam di nangou di nek ci service nit ñi donte ñom ñokoy def ñom ñoy def ay sacrifice ngir mëna nek ci service nit ñi waye nit ñi manam ñom tamit war nañu mën di nangou loolu li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam sayyidul qawmi khadimuhum ki nga xamne mom moy sangu nit ñi mom moy ki nga xamne moy juk ci seen service koku mom moy seen sangu ñom ñep loolu mom moy li nga xamne mom moy li xew niki nonu lañu jotté ci ay manam deg yo xamantene yu woor la ñu jige ci Cheikh Hadji Malik radiyallahu ta'ala anhu muna daan na wax naan mbir mi dak budul won yalla motax may def konanton damay bayyi ndax mbir mi day nuru njaam manam mbir mi day nuru njaam manam nit ñi dañuy wala bok ci benen wax muna da nit ñi dañ lay jappé sax dof waye nak man yalla budul won yalla moma tax may def kon batay bayina manam te lolou nek na lo xamantene tamit manam nit ñi war nañuy sukkun war nañuy doxale non waye kenn ko ci nek foñu taxaw fele di reey reeylu guur say lex nan man ken duma yab ken duma def lo nangam man dal ah nit ñi ken ku ci nek na nga topato sa bop ken du topato ken fi mom manam bu ken manam chacun pour soi Dieu pour tous lolou mom du waxu nit ko xam du waxu julit lolou du jëfëne julit lolou du waxale nu julit yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax na masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama masalul jasadi idha ishtaka minhu 'adun tada'a lahu sa'ir jasadi bis-suhri wal humna lolou mom moy hadith bu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wal astaghfir la bu Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu min ci sahih Imam Muslim rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena julini bolen de xol neena ci sen yermunte gi fi tarahumin wa ta'atufihim ak sen ko manam ñewante wata wa dudihim ak sen affinity gi ni am watara xumim ak sen yermunte mu nek masal jasadi dañu melni ben jëm rek idha tadaa comme ça le jassal iza staka min wa'dawar iza staka su fekante na jambal na min wuti ñom udawon ben cieur tadaalahu sa'irul jassal bis sahri wal huma yeneen cieur yep daal koy jappale ci manam tangor ak tamit ak metet manam ñu am loolu manam lool moy li waat ak li nga xamne non la ko waxe ci benen hadith bi al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da julit ak morom julitam dañu melni wala bok dañu wara melni manam ab tabax yo xamantene birigi dañuy jappante nga xamantene kenn ku ci nek bu sa morom ne bu sa morom nekul mune fu tax wax mur manam bu birig bu nek taxawé né duñu am mur abadan way nak dañu wara bok ba pare bolo ba pare gëna dëgeurante manam tek ciment seen digënté muy gëna dëgeurante lool mom moy li nga xamantene mom mo yello ci mbolo julit ñi lool mom moy li nga xamne mom mo yello ci julit ñi ñu diko doxale waye nak kenn ku ci nek taxaw fu la naan man de duma doxal gaay dara kenn ku ci nek na nga topato sa bop lool nak mom bokul ci li nga xamne mom moy li yello ci li julit ñi di doxale seen digënté yenente bi kon sallallahu alayhi wasallam bi mu yonne kon Imran ibn Husayn ci zahir riwaya bi ak sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhuma muné ko manam muné len kon ñu wuti ji dox biñu démé ba tassé ndaw ci dañ ko ko laaj né ko ana lan manam boba ak légui fi nga fa ndox mu nek ñaar muné len muné dañ len muné len ay ha manam moy hay hata sorna la ma alakum yende amugo len dox manam moy so len ma manam kon lolu moy benen firi bi moy solen yeen solen na reene dem bo fa ngeen di amé dox xam leen ni amo leen dox legi khulna ñu ne ko nak legi nak ñu ne ko kon nak muntaliqi ila rasulillahi nañ leen dem ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala mun wa ma rasulillahi lan moy ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu li day tektelen ndax wax ji nga xamantene mom lay wax ne khulna ñun ñoko wax yoy yep day tektelen mom mo ñaarelu nit ki amma awf dako fatte Abu Raja don ko tuddu neena waye awf dako fatte waye Salm ibn Zarir mom mi nga xamne mo solo hadith bi ci riwaya sahih Imam Muslim mom fatteliku nako lolu ne te bok na ci li gëna woné ni mom la moy limi wax ni ñun ñoko doon wax ñun ño doon dem wala ñun def nañ fe ak yenen manam yi mom moy wané ni mom mi la won waye nak li nga subhanallah xolal awf ni mu manam mi nga xamantene nonu la mando ba net li walé wul lo xamantene xamuko te japp ko ci hadith bi lolou mom moy li nga xamantene mom moy manam honnêteté deug li mom moy deug manouté li deug mom moy di netalé li rek li nga xamantene mom lañu wara netalé di wax li nga xamantene mom lañu xam di wax li nga xamantene mom lañu japp waye nak subhanallah boy deglu li nga xamantene mom moy nit ñi waxtaan ak yow rawati na sama mbokk wala fi ngay deglu tamit wala bok ngay deglu radio bek télévision bi de ngay yému ci yalla subhanallah ni ñi waxé di netalé waxu jambour and ak ne buñu netalé waxu jambour di ci yok lu leen neex ak wañ ci lu leen neex ba para daal koy interpréter nu mu leen neexé di wërbeeliko di toñ nit ñi té xamuñu ne ñoom itam ku leen ko defoon loolu da leen di naqari waye xooluñu ci seen digënté ak seen borom bokku na ci ragal yalla deug ragal yalla moy nit ki suy netalé waxu jambour mu wax exactement limu wax bu fekkante dafa am lu ko ci recc mu ne ah nangam recc na ma ci waye bu mu netalé waxu jambour fekk nak du lolu li mom moy li nga xamantene mom moy li jaaru waya subhanallah bi nga xamantene ragal yalla dafa denc xol nit ku nek di netale waxu jambor di ci yok lu ko neex di ci wañi lu ko neex di ci am lum ci dimbi ak lum ci yok niki nonu sa yu bëgge lendeumal xelu nit ñi ci benn mbir bëgg leena gëm lo mbir mu daadi am changement bu relatif bu mu def même manam bu mu def ci waxi jambori su ko defé lolu non daadi tax nak nit ñi dootu ñu mëna manam xamati dëgg gi wala dootu ñu mëna amati opinion bu baax ci li nga xamantene mom lañu wara dégg mom lañu dégg subhanallah and ak lolu nak julit ñi daadi duggal nono ak mbagnel ak soxorante ak ay xëccu ak xiro ga nga yoyu dul jeex ci digënté julit ñi lool nak képp ko xamantene yaang koy def dégglul sama borom subhanahu wa ta'ala neena innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahsha